بسم الله. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. نقزانك إسلام بعد لكم شكور الله سبحانه وتعالى لكم تكيا سلام نينجي كبين زيتيتو لتمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Nimeona nitoe baadhi ya matangazo na pia vile vile ni kutoa tambihi ndogo ili watu wazinduke na maneno ambayo nitaongea. Mimi nina habari kama tatu. Jambo la kwanza ni kuwakumbusha Waislamu wote kwa ujumla na hasa ndugu zetu masalafu wa hapa Tanzania na nchi jirani, Kenya, Uganda, Zambia na nchi mbalimbali za Afrika, kwamba kutakuwa na semina ambayo imeandaliwa na mashekhe wetu, mashekhe wa bora, Shekhe Dr. Khalid Al-Dhafiri kutoka Kuwait pamoja na Muhammad Ghalib, ni dokta pia kutoka Dubai, pamoja na Sheikh Hamid kutoka Abu Dhabi. Yote majina hayo yataja au mashehe wote ndio wataja kutoka katika nchi ya Kiarabu za Kiarabu. Na tulisema katika Ijumaa iliyopita kwamba semina hii itaanza tarehe 24 mwezi wa 8. Kutakuwa na nadwa pale ya mashekh siku ya Jumatano, nadhani tarehe 24 siku ya Jumatano, ndio mwezi wa 8 2022 baada ya salati al-isha. Lakini hasa daura yenyewe itaanza siku ya Alhamisi tarehe 25. Hili tulilitaja katika matangazo yetu, baadhi ya matangazo yetu tuliligusia, lakini leo rasmi nalitaja tena kwa mara nyingine kwamba kutakuwa na nadwa pale Masjid Umar bin al-Khattab iliyokuwepo Kariakoo, Dar es Salaam, na mashekhe ni hawa ambao nimewataja. Kwa hiyo tutastaajabu kwa mtu ambaye atakuwa na nafasi na uwezo upo kutokuhudhuria semina kama hiyo kubwa ambayo itaendeshwa na mashekhe wetu wakubwa, mashekhe wa bora ambao watatupa faida nyingi bila shaka. Kwa hiyo Waislamu wote natakikana muhudhurie kwenye kheri hizi, na sisi watu wa Mtimkafu makorora hapa pia itakuwa ni aibu tusipohudhuria semina hiyo, au watu wa Tanga mjini mkiwachwa nyuma na faida hizo, utakuwa mmekula hasara. Mashekhe wamewafuata wao wenyewe, sio kwamba sisi tunakwenda Arabuni, la, mashekhe wamekuja katika nchi yetu, we sisi ni lazima wapokea mashekhe hao. Hilo limeisha. Lakini jambo la pili katika mambo ambayo ni muhimu na hatukuyagusia wala hatukuyatangazia ni jambo la kuhusiana na masala ya sensa, kuhesabiwa. Jambo la sensa ni jambo ambalo kwa kweli lilileta utata katika miaka ya nyuma. Wanaharakati walijaribu kulipush ili jambo au kuleta vikwazo ili jambo lisifanyike, na kweli jambo hili halikufanikiwa. Lakini kwa mwaka huu tena limerudi tena jambo hili, na sisi tokea miaka hiyo tukiwaambia Waislamu kwamba wawe tayari kuhesabiwa, wawe tayari kuhesabiwa, kwa sababu ni jambo ambalo halimtii mtu katika uharamu wote, halina uharamu ndani yake, ni jambo la halali, ni jambo la mubaha. Kwa mtu akaja kuhesabu ambaye ametumwa na serikali, toa ushirikiano, watoto wangapi utasema, na kadha utasema. Lakini kuleta migomo isiyokuwa na maana yoyote kwamba wao tusihesabiwe kwa sababu hakuna kipengele kwamba kuna dini gani nataka tujue kwamba Waislamu wangapi, Kristo wangapi. Kama wewe Muislamu mti mkavu makorora, ukijua kuna Waislamu wangapi utakusaidia nini? Kitu gani kitakusaidia wewe? Na haya ni mambo ya kiserikali, ni mambo rais na raia wake, au serikali na watu wake, kuangalia majukumu mbalimbali. Mfano, labda wenyewe watakuomba misaada huko, wameambiwa na bwana wakubwa, kwa watu wangapi takusaidie hiki, nasaidiwa. Kwa ni manufaa kwa serikali, na pia huenda ikawa ni manufaa kwetu sisi, na pia ni mtawala wetu ndo kasema maneno haya. Mtawala wetu ndiyo amesema maneno haya, na wajibu kwa Muislamu kumtii mtawala katika mambo ambayo hayakuingizi katika haramu, hayakuingizi katika haramu. Kwa hiyo watu wanatakikana waisabiri, pamoja na kwamba Uislamu una asili katika jambo hili. Ilikuwa Mtume alayhi salatu wassalam, kama ilivyopokelewa katika Sahih Muslim na lafdhi ya Abi Kureb, wamesema Abu Kureb na wenzake kwamba ametuhadithia, si hadathana Abu Muawiya anil A'mash an Shaqiq an Hudhaifa qala, amesema kunna ma rasulillah, tulikuwa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Faqala, Mtume akasema, uhsuli, nihesabieni mimi, kam yalfidhu al-islam, ni watu wangapi ambao wanatamka shahada, au watu wangapi waliosilimu, nihesabie mimi. Mtume alayhi salatu wassalam aliwaambia jamaa zake au masahaba zake, hebu nihesabieni mimi ni watu wangapi, kam al-istifhamia, ni watu wangapi ambao waliotamka shahada. Qala, wale masahaba wakasema, fakulna ya Rasulullah atakhafu alaina, je, unatuogopea sisi kwa labda ni wachache, wa nahnu ma baina 600 ila 700, na hali ya kuwa sisi tuko kati ya 600 mpaka 700, unatuogopea? Na sisi tuko 600 ila 700, tuko 600 mpaka 700. Mtume akasema, innakum la tadruna la'allakum an tubtalaw, hakika nyinyi hamjui huenda nyinyi mkaonjwa kapoteana, mtaonjwa huenda mjui. Fabtulina hatta ja'ala rajulu minna la yusalli illa sirran, asema sisi ikatuonja sisi, kwa maana tukapatwa na fitna mpaka ikawa mtu katika sisi haswali isipokuwa siri, pamoja kwa tuko wengi, lakini ikaja fitna kiasi ambacho watu wakawa wanaogopa, watu wanaswali siri, kila mmoja anayeogopa nafsi yake anayeogopea nafsi yake, kwa maana ule wingi wao hauna maana yote. Mtume Yesu sallam alikuwa na maana nyingine kuwajua raba wanaokuwa Waislamu ni wangapi, lakini kwa enzi hizi tuliokuwepo nayo, mtawala ataka kujua tu nyinyi mko wangapi, mko wangapi nyinyi basi. Lakini kuwa wangapi ni kwa maslahi yao, kwa maslahi ya serikali, maslahi ya huduma mbalimbali ambayo sisi ndimo tumo ndani yake. Kwa ni mambo muhimu haya, ndugu zangu Waislamu, mambo ya kuhesabiwa, wala sio mambo yeti kwamba ni mambo ya kwamba ni mambo mabaya tugomee. Mbona hakuna kipengele kinachoandikwa Muislamu? Hii haitakusaidia chochote, kwa sababu hata tukijalia kwamba Waislamu tuko wangapi, lakini kuna mashia, sikuna mabora bora pia si Muislamu, au wengi wako kafiri kwenye Ukristo. Kwa hiyo kuna mashia pia ni Waislamu. Halafu ndugu zangu Waislamu, msipende sana kuwasikiliza hawa wanaharakati, kwa sababu wanaharakati hawana mizani za kisheria. Pale mara kwanza walikuwa wakipinga kwamba hakuna kipengele cha dini, ndio maana tufanye sensa. Mwaka huu kipo? Kipo? Hamna. Sasa kina Baraiani na watu wake wametayari, mbona msemi tena kwamba hakuna kipengele cha dini? Sasa kitakusaidia nini Muislamu? Kitakusaidia nini kwamba hapa ni lazima kuwa na kipengele cha dini? Haikitusaidii. Kama tulivyozungumza, hawa ni maslahi yao wenyewe, wataka kujua shule, tujenge shule ngapi, tulete madawati mangapi, tufanye hivi, tufanye kile. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kuna umuhimu sana sisi kutoa ushirikiano katika swala zima la kuhesabiwa, kwa sababu ni jambo si la haramu. Kama lao lingekuwa ni la haramu, tungewaambia Waislamu, kwani sisi tunakataza mambo ya kupiga kura hapa, mambo ya uchaguzi tunakataza siku zote hapa msikitini, mambo ya demokrasia sisi tunakataza kwamba hakuna kushiriki katika mambo haya, hayo ni mambo ya haramu, tuwaachie wenyewe wanasiasa, tukakataza. Kwa maana sisi tuna mizani za kisheria. Na akaja mambo mengine ambayo hayana uharamu wote, akasema ili jambo halina uharamu wote. Waislamu shirikianeni, au shirikiane watu, washirikiane katika kutekeleza hili jambo. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo masalafu wote, na wasemia masalafu wa Tanga, na wako masalafu wengine wanasemewa na watu wengine huko kwamba watu washirikiane au wajitokeze katika kuhesabiwa, wawape ushirikiano wale ambao wenye kuhesabu, kwa sababu sio mambo ya haramu, ni mambo ya halali. Halafu ni mtawala ndio kataka hivi, kwa nini wewe unapingana na mtawala? Ukipingana na mtawala ni katika mambo ya kikhawariji, maadamu lile jambo alikutii kwenye uharamu. Likiwa linakutii kwenye uharamu, hatuwezi kushiriki, na tutazungumza maneno hayo bila ya kumwogopa mtu yoyote, kama vile tunavyozungumza katika mambo ya demokrasia bila ya kumwogopa mtu yoyote. Tumeelewana Waislamu? Kwa mko tayari kuhesabiwa? hili la mwisho. Lakini pia tunawakumbusha kwa mahizibu katika jambo hili watubie, watubie sana, kwa sababu waliwakosea sana Waislamu. Maridio yao walikuwa kitangaza redio imani, vyombo mbalimbali vya habari katika masikiti ya Ansar na misikiti mbalimbali, walikuwa wakipinga jambo hili. Halafu sasa hivi wao wamenyamaza kimya, kwa maana kwamba wako tayari kushiriki jambo hili bila kuambia watu kwamba si pale mara kwanza tulikuwa tu kwenye makosa, masalafi ndio walikuwa wako sawa. Wako kimya, kwa hiyo umetubia kisilence, umetubia kisilence. Alafu jambo jingine ambalo ni jambo la mwisho ni jambo la hili, limekuja tu lakini jambo la ziara ya kidawa. Tumekuwa Tanga mjini, baada ya kuwa mambo yanakuwa sasa hivi na dawa salafi inakuwa kwa kasi, walillahi alhamdu, na vijana mashallah wanajitokeza kwa wingi kuelimisha, kama mlivyoona shekhe hapa ameelimisha kusoma, na misikiti yetu hii haipoi katika kufundisha. Leo kaja huyu, kesho kaja yule, walillahi alhamdu, na vitabu vinaisha na watu wanaelewa. Kila siku zinavyokwenda watu wanaelewa. Sasa kitu kinachofanyika ni taasisi Ansar kutumia nguvu kubwa sana kutafuta usaidizi mbalimbali katika kupambana na dawa tu salafia, lakini tusema dawa hii ishawashinda, kwa maana kasi yake na moto wake ni mkubwa sana, hauzimiki tena, hauhitaji fire tena, hauzimiki kwa sababu miaka ile ya nyuma 2007, 2006, 2008 mudiri alikuwa ni kijana kabisa na nguvu, alikuwa akipambana na dawa imekuwa vile vile, na kila anapopambana moto unazidi kuwaka. Na sasa hivi kuna baadhi ya vijana walikuwa wanatumiwa, wakatumiwa kina Muhammad Bacho, sasa hivi wamekula kona, tujue wamepita njia gani. Lakini sasa tumeambiwa kuna ziara ya kidawa ya bwana mmoja doktor Islam Muhammad Salim. Huyu ni mtu wa Mombasa, yuko pale Masjid Azhar, anatoa darsa. Yeye alikuwa hadhirishi, ana manhaji yake, lakini wengine tushamjua siku nyingi, lakini alikuwa hadhirishi, manhaji yake ni ipi? Ni mtu ana njia mbili, kama vile unge kitumbo au nani au sigara nyota, unaweza ukavuta huku na ukavuta na upande mwingine, ueleweke. Sasa dawa yake ameifanya hivyo kwa muda mrefu. Nakumbuka hapa katikati kuna watu wali shekhe wetu Abul Fadhil kama alimgusa hivi kwa mbali, na pia shekhe mwingine kutoka Kenya pia alimgusa kama kwa mbali. Huyu bwana aliruka akazungumza maneno makali, akasema kwamba watu wana mambo ya kike, tantana, watu wana tantana. Akaleta athari ambazo hazijulikani ni sahihi ama sio sahihi, yani kuna watu ndani yake ambao hawana taadili wala wana tajrihi. Akatoa maneno ile athari ya Umar, la yujibannakum min ar-rajuli tantanatu walakinahu man adda al-amana wa kaffa an a'radi an-nas. Hiyo nadhani ikarushwa sana kwa watu kwenye magrupu ya Answari kila mahali, kuonyesha kwamba watu wanatantana, maneno tharthar, maneno matupu, wazungumzia watu tu hivi hivi. Watu ni lazima wajizuie na heshima za watu. fahuwa rajul, huyo ndio mtu mwenyewe. Lakini mtu mwenye kuwasema sema watu huwa na tabia za kike. Nadhani hii karushwa sana kwa watu, watu wakawa wanaisikiliza sana, lakini mahisi. Lakini sisi tuna mipaka na tuna misingi. Watu wataruhusiwa kusema pale wanapokosea. Pale mtu hakosei, hufai kumsema. Utamsema vipi mtu akosei? Lakini mtu akosea katika mambo ya dini, ni lazima umseme, watu watahadhari naye. Sasa huyu bwana alikuwa haeleweki, kama nilivyozungumza, kasogera nyota, haeleweki kwa wapi na wapi. Lakini leo hii imedhihirika kwamba aitwa na taasisi ya Ansari kuja kufanya mihadhara katika misikiti yao na kutoa dawa na kushirikiana nao. Lakini kwa Mombasa pale ashirikiana na masatani. Sasa wewe salafi wa vipi? Yaani wale watu wapingaji wakubwa wa da'watu salafia, yeye ndio ashukia kwao. Kwa ile ile miseme tunayosema siku zote, at-tuyur ala ashkaliha taqa, ndege wa rangi moja wanaruka pamoja. Siku zote mbwa mwitu atembea na mbwa mwitu, fisi na mafisi wenzake. Fisi hawezi kujichanganya na simba unani, akimwona simba kaondoka, yeye anakuja kula mizogo. Sasa ndege wa rangi moja huwa siku zote wanaruka pamoja. Kwa hiyo dokta huyo kachomoza, ametoa kijaa. Watu Mombasa sema hivyo, antoa kijaa huyo, kwa maana akatoa kidole juu, kachomoza. Sasa yuko na kina Barahiani, Raba anakuja kuwasaidia. Wallahu alam, Raba anakuja kuzungumza mada zake za anazitaka yeye mwenyewe, za adabu, za nini, za ilmu, lakini yuko pamoja nao. Barahiani ambaye siku zote nyinyi mwamjua, yeye anatetea mashia. Barahiani vipi anatetea shia? Amtetea Ibn Sina. Achilia mbali kwamba ni kafiri au sio kafiri, watu wengine wamesema katubia, lakini kafa na ushia wake ni Kurmuti, amekufa hali ya kuwa ni shia. Lakini kaa 19 au barabara 6 atazungumza mashia ni makafiri. Sasa ni mtu tanako mpaka leo Ibn Sina iko na yule ni mshia. Mbona iandikwe Ibn Taymiyyah? Hawa iandikwe Ibn al-Qayyim, iandikwe Ibn Baz? Bado tu mnamshia huyo huyo, alafu mnasema shia makafiri. Kwa hiyo yeye Salim Barahiani anatetea mshia, anatetea watu wa Bathi, anatetea mahizbi, na anawatukana wanawachuoni wa ahli sunnati wal jamaa, wakina Sheikh Muhammad Amanjami, wakina Sheikh Rabii na wengineo katika mashekhe ambao wamesimama katika misimamo ya sawa. Sasa iweje Dr. Aslam au Dr. Islam Muhammad Salim ashirikiane na watu kama hawa, asishirikiane na masalafi? Wewe ukija Tanga ukuuliza masalafi na kina nani? Kwa sababu Barahiani anajulikana hizbi, ukienda Amerika watu wanajua Barahiani hizbi, ukienda London hizbi, Canada hizbi, Kongo Barahiani hizbi, kila mahali anajulikana kwamba huyu ni hizbi. Sasa kwa nini wewe ukija unashikia kwa mahizbi na masalafi wako? Mashekhe zetu wakina Abul Fadhl wako, njoo ushike kwao na mpeane mawazo mbalimbali. Lakini tayari yale ambayo yako kwenye kikombe tushayajua, kwamba huu ni uji au ni chai. Sasa sisi tushamjua yeye nani, wala tupate tabu. Lakini alizungumza athari hii kwa kutoka mapofu, kwamba watu hawamjui hata nani mtu, hata mimi sijulikani. Huenda mtu hujakaa naye hata saa moja, lakini anakusema tukusema kwa sababu tukujua na ushadhihirika tayari. Tumeelewana Waislamu? Kwa mimi nilikuwa nataka tukuambia jambo la daura, na jambo la pili ni jambo la sensa, kwa maana kuhesabiwa. Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akiwahesabu Waislamu, ni nani yule ambaye aliyetamka shahada, hadithi hiyo ipo. Lakini sisi tunahesabiwa kwa malengo mengine. Malengo ni kujulikana mko ngapi, bilioni 60, bilioni 70, na pia vile vile sisi nchi zetu hizi ni nchi zinahitaji misaada sana, hatujasimama sisi wenyewe, nchi zina njaa hizi. Wao wakienda huko Amerika, wakienda Canada, wanaomba misaada, tuletee misaada mbalimbali, vyandarua, wakabatwa minyaa na malaria. Kwa hiyo mwanataka vyandarua, mwanataka sukula, kuna mashirika mbalimbali huko sasa kusaidia hiki, mashule, dawati, kaza, mambo mengi. Wajua wao wenyewe, na sisi hawajatudhihirishia. Kama lao watatudhihirishia na kuna jambo baya zaidi, hiyo ni kadhia nyingine, lakini sisi hatufai kuchokoa chokoa. Kuna jambo gani? Kuna nini? Tumeelewana Waislamu? Kama Waislamu nyie kuwa wengi, basi mtajua nyie kama ni wengi, nyie tutapiga hesabu zetu kwamba sisi ni wengi ama si wengi, misikiti inajaa ama haijaji. Ala kulli hal, nadhani mimi ni yangu ni hayo ambayo nataka kuyasema. Sina maneno mengi leo ya kuwaudhi, bali na maneno mengi mazuri tu ya kuwafurahisha. Kwa hiyo kesho tushirikiane katika zoezi hili la sensa. Na nasema tena, nalizungumza jambo hili sio kwa kibaraka, hapana, kitu kama hicho. Jambo likiwa ni haramu, tutazungumza kwamba hii ni haramu. Si mambo ya demokrasia, hii demokrasia ni ukafiri. Tumeelewana Islam? Na hii ni kadha, na hii ni hivi. Uislamu unataka hivi, nyeupe na nyeusi. Kwa hiyo sisi tunasema kwamba jambo hili ni jambo zuri, Waislamu wajitokeze na wasiokuwa Waislamu pia wajitokeze kuangalia maslahi mapana ya nchi yetu, kama wanavyosema kuangalia maslahi mapana ya nchi yetu. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.